वादरायणः नमो सुते व्यास विशाल बोधे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः मूलवृंदावन विहारी लाल की जय। जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। सपरिकर श्री विनय पत्रिका जू की जय। कलि पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरम परां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्थावर जंगमं ताम धेनुं शिरसा वंदे भूत

श्री गोवर्धन नाथ की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री ब्रज कामद सुरभिवन एवं शोध संस्थान की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की जय। श्री साधक संजीवनी जी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली आदि वृंदावन काम्यक वनांतर्गत प्रतिज्ञावन ब्रज कामद सुरभि वन में जड़खोर गोधाम में जो भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली है एवं नित्य महारास स्थली भी है, ऐसे पवित्र स्थल में श्री कामधेनु लीला कथा मंडपम में श्री रास विहारी भगवान की सन्निधि में पूज्य संतों की महापुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में आज तो हम सबके सौभाग्य से पूज्य महाराज जी पधारे हैं। हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं। महापुरुषों की सन्निधि में गोस्वामी तुलसीदास जी के सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से जो क्रमिक प्रवचन हो रहा है आज उसी कड़ी में दो सौ तेईसवें पद की चर्चा आज करनी है। पर इस पद की चर्चा करें उसके पूर्व एक अत्यंत पवित्र चर्चा हम करना चाहते हैं। इस वर्तमान युग के महान वीतराग परम निष्काम परम विरक्त आदर्श महापुरुष परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज उनके द्वारा प्रणीत साधक संजीवनी की आज जयंती है। आज के दिन ग्रंथ उसकी पहली प्रति पूज्य स्वामी जी के करकमल में आई थी, ठाकुर जी के करकमल में निवेदित हुई। कौन ऐसा सत्संगी आस्तिक भाग्यशाली जिज्ञासु है जो साधक संजीवनी को न जानता हो? बहुत सी संज्ञाएं नाम केवल व्यवहार के संपादन मात्र के लिए होते हैं। व्यवहार का संपादन तो बिना नाम के होगा नहीं, तो व्यवहार का संपादन करने के लिए कोई एक नाम रख लिया गया। पर कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनको हम लोग अन्वर्थ संज्ञा कहते हैं। एक संज्ञा और एक अन्वर्थ संज्ञा। अन्वर्थ संज्ञा का अर्थ है जिस नाम का अर्थ उस नाम में ही निहित हो, प्रतिष्ठित हो। वस्तुतः जो साधक जगत प्रसुप्त प्राय विमूर्छित प्राय हो गया था, उसको साधक संजीवनी के माध्यम से पुनः संजीवित कर दिया श्रद्धेय स्वामी जी ने। साधकों को संजीवित करने वाली साधक संजीवनी। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का और इस धरती का, और धरती का ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड का, वैदिक सनातन संस्कृति का एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है कि जिसकी तुलना में विश्व का कोई भी धर्म ग्रंथ स्थापित नहीं हो सकता। किसी ग्रंथ को यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता के जैसा ये है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं, उनकी सूची मिलना मुश्किल है। उनकी नामावली कोई पाठ करे वो भी कठिन है, किंतु समस्त शास्त्रों को कोई एक शास्त्र के रूप में कहना चाहे वह श्रीमद् भगवद गीता है। अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है। कौन सा ऐसा विषय है जो श्रीमद् भगवद गीता में न हो? सब कुछ गीता में है, सब गीता के भीतर है, गीता के बाहर कुछ नहीं। गीता साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। संपूर्ण उपनिषदों का सार है। प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, ये तीन है। लेकिन इन तीन में सर्वाधिक प्रियता किसे प्राप्त हुई? हमारे जैसे जिन्हें ठीक से शास्त्रों का बोध नहीं है, वो तो उपनिषदों में उनकी गति ही कहाँ हो सकती है। हम तो ठीक से उपनिषद भी नहीं पढ़े। ब्रह्मसूत्र भी बहुत दुर्गेय है। हमारे जैसे मंद बुद्धि के जो लोग हैं वो ब्रह्मसूत्र के सही तात्पर्य को कहाँ से समझ सकते हैं। पर गीता जहां बड़े से बड़े विद्वानों को इतनी गहराई तक ले जाती है कि वे गहराई में उतरते चले जाते हैं पर उसकी थाह प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और सामान्य लोग भी गीता को पढ़ करके उसकी सामान्य हिंदी टीका को पढ़ करके लाभ ले लेते हैं। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता, ऐसी गीता के ऊपर बहुत सी टीकाएं लिखी गई। भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा, भगवान रामानुजाचार्य जी ने लिखा, मध्वाचार्य जी ने लिखा, रामानंदाचार्य जी ने लिखा, सभी आचार्यों ने गीता के ऊपर लिखा। श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने भी लिखा, गांधी जी ने भी लिखा। जिसने भी लेखनी उठाई उसने अपनी लेखनी को धन्य माना ही तब जब गीता के ऊपर कुछ लिखा। गीता के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो लेखनी धन्य नहीं हुई, लेखनी सफल नहीं हुई। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गीता। जिस ग्रंथ की पूरे संसार में सर्वाधिक टीकाएं भई हों ऐसा गीता है ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। और ये समस्त गीताओं की जननी है। पुराणों में अन्य गीताएं भी हैं, लेकिन उन गीताओं में इस गीता की ही छाया सर्वत्र दिखाई पड़ती है। अभी हमने गणेश पुराण को देखा तो गणेश पुराण में भी गीता है, गणेश गीता है। उसके वक्ता श्री ब्रह्मा जी हैं और श्रोता वेदव्यास जी हैं मूल में प्रधान गणेश पुराण के। और वैसे गणेश जी का और उनके भक्त का संवाद है, ऋषि का संवाद है। तो बिल्कुल यह लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता के स्वरूप को ही श्री गणेश गीता के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। बिल्कुल अंतर मालूम नहीं। महाभारत में एक अनुगीता भी है, महाभारत में एक अनुगीता भी है, अनु माने पश्चात। अर्जुन ने कहा महाराज युद्ध के मैदान में आपने हमको गीता सुनाई थी और युद्ध में लग गए, उतना स्मृति में नहीं रह गया, थोड़ी विस्मृति हो रही है, द्वारा सुनाओ। तो भगवान ने थोड़ी फटकार भी लगाई अर्जुन को कि एक वक्ता एक काल में जो बात कह सकता है द्वारा वो उसको उसी प्रकार से नहीं कह सकता है। अब वह गीता पुनः प्रकट होने वाली नहीं है, लेकिन तुम मेरे प्राण सखाओ, अंतरंग सखाओ और तुमने जिज्ञासा की है, इसलिए हम तुम्हें अनुगीता के माध्यम से गीता का पुनः प्रवचन करते हैं। पर उस अनुगीता में भी श्रीमद् भगवद गीता की ही छाया है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत गीताएं लिखी गईं, बहुत गीता पर टीकाएं लिखी गईं, सभी भाषाओं में टीकाएं लिखी गईं। पर परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने गीता को इस प्रकार से आत्मसात कर लिया, गीता उनका जीवन ही नहीं बन गया, वे गीता के पर्याय बन गए, वो गीता का स्वरूप बन गए। हम जब जब उनके चरणों में बैठते थे तब तक स्वामी जी कहते थे कि साधक संजीवनी लिखने के बाद भी इतने इतने भाव, नए नए भाव गीता जी के प्रकरणों के संबंध में उठते हैं, और उनको पीछे से भी उन्होंने लिख करके प्रकाशित किया। साधक संजीवनी को परम श्रद्धेय स्वामी जी ने हम सब साधकों पर अनुग्रह करने के लिए ही प्रकाशित किया था। हमारे श्रीधाम वृंदावन में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के साधक सभी पूज्य संत श्री चितरंजन जी, श्री चितरंजन दास जी, श्री नवल राम जी, श्री दीनबंधु दास जी, श्री वसंत जी आदि सभी संत मिलकर के आज की तिथि को साधक संजीवनी की जयंती के रूप में मना रहे हैं। श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी उपस्थित होंगे और भी तमाम महापुरुष उपस्थित होंगे। आज हमें भी उपस्थित होना चाहिए था और मन से हम वहाँ उपस्थित हैं और वाणी से जो वहाँ के उपस्थिति का काल है उसी काल में वाणी से स्मरण करके हम अपनी वाणी को भी पवित्र कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को साधक संजीवनी अत्यंत मनोयोग पूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए और हमारे विचार से एक बार पढ़ने से काम नहीं, कई कई बार, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें कोई न कोई विशेष बात आपको समझ में आएगी। ऐसे महान लोकोपकारी संत परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो ज्ञानियों में उच्च कोटि के ज्ञानी, वैराग्यवानों में उच्च कोटि के वैराग्यवान और भगवत भक्तों में उच्च कोटि के भगवत भक्त, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी की वह वाणी, उनका जीवन भी ज्ञान भक्ति वैराग्य से ओतप्रोत और उनकी यह अनुपम कृति साधक संजीवनी भी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपुष्ट ओतप्रोत एक श्रीमद् भगवद् गीता की वर्तमान काल की अन्यतम टीका है, सर्वोत्तम टीका है और इसका आश्रय हम सबको लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम साधक संजीवनी को प्रणाम करते हैं साधक संजीवनी की पावन जयंती पर और संतों को खूब बधाई देते हैं और इस दिशा चैनल के माध्यम से और YouTube के माध्यम से भी सभी से सविनय अभ्यर्थना करते हैं कि आप सब परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी की श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी हुई अनुपम टीका साधक संजीवनी को अवश्य पढ़ें। और भी लोगों ने लिखा, एक किसी ने लिखा यथार्थ गीता और उस पे ऊपर से लिखा 5200 5200 5200 5200 5200। तो उनके अनुयायी लोग मेरे पास लेके आए, बोले ये यथार्थ गीता है कि 5200 मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है कि गीता जब से कही गई तब से अब तक किसी ने गीता को ठीक से, गीता के तात्पर्य को समझा ही नहीं। हमारे अमुक महानुभाव हैं, उन्होंने गीता के तात्पर्य को समझा, इसलिए ये यथार्थ गीता लिखी गई है। आप इसको लीजिए। मैंने कहा हम दूर से ही नमस्कार करते हैं, क्यों? हमने कहा हम इसलिए नमस्कार करते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने लिखा, श्री रामानुजाचार्य जी ने लिखा, श्री निम्बारकाचार्य की परंपरा ने लिखा, श्री रामानंदाचार्य जी ने लिखा, तमाम महान आचार्यों, श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा, तमाम आचार्यों ने लिखा, वो सब गीता के तात्पर्य को नहीं समझ पाए, इन महानुभाव ने समझा। तो भाई इनकी समझ हमारी समझ से परे है, हमको नहीं पढ़ना है इसको। जिस महानुभाव ने वह लिखा है उसके व्यक्तिगत जीवन को पहले देखो। व्यक्तिगत जीवन का मतलब क्या? वर्णाश्रम व्यवस्था धर्म शास्त्र की परंपरा के सर्वथा अनुरूप उसका जीवन है कि नहीं? वो तो दिखाई नहीं पड़ेगा। उसने गोपालन का विरोध किया, गोरक्षा का विरोध किया और कुत्ता पालता है, बड़े बड़े कुत्ते, जिनको मांस खिलाए बिना रखा जाना संभव नहीं है। वो कहता है कि हमने गीता के यथार्थ तात्पर्य को जाना। कहा तो दोग्धा गोपाल नंदना, और कहा ऐसे ऐसे लोग भी कहते हैं हमने गीता के तात्पर्य को समझा। हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, ये बात ऐसी है जैसे खीर में नमक डालने जैसी, लेकिन फिर भी हम इसलिए कह रहे हैं कि ग्रंथ भी टीकाएं भी ऐसे महापुरुषों की पढ़नी चाहिए जिनका जीवन शास्त्रीय हो, जो धर्मनिष्ठ हो, सदाचार संपन्न हो, ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त, जिनका अंतःकरण ही न हो, अंतःकरण भी हो, वाणी भी हो, जीवन भी हो, व्यवहार भी हो। क्योंकि उन महापुरुषों का अंतःकरण ही तो ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत होता है। इसलिए साधक संजीवनी, यदि साधक संजीवनी को वर्तमान काल में हम परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी का भी वांग्मय स्वरूप कह दें तो हमें लगता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वह उनका वांग्मय स्वरूप है। श्री साधक संजीवनी का अनुशीलन करना, वो परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज का संग करने के जैसा है। चाहे साधक संजीवनी का संग कर लो और चाहे प्रत्यक्ष श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज का संग करो। हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि प्रत्यक्ष संतों से भले ही उतना लाभ लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन उनके चरित्र से, उनकी वाणी से, उनके विचारों से बहुत अधिक लाभ लोगों को मिल जाता है। हमारे ऊपर तो उनका इतना वात्सल्य था, इतनी कृपा थी, इतना अनुग्रह था कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। कितने संस्मरण हैं जिनको हम कह नहीं सकते हैं, बस हृदय द्रवित हो जाता है ऐसे परम विश्व वंद्य विभूति का स्मरण करते हुए। हम श्रद्धेय स्वामी जी को और उनकी अनुपम कृति साधक संजीवनी को प्रणाम करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा आज 223वां पद है। बड़ा प्यारा पद है। इस पद में गोस्वामी जी एक विशेष भाव का निवेदन कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं बार बार मन से, वाणी से, कर्म से ये स्वीकार करता हूँ कि मैं श्री रघुनाथ का ही दास हूँ। संत भी स्वीकार करते हैं और ये जगत भी कहता है कि ये तो राम जी का दास है, पर भगवान हमारी इस मान्यता को क्या आप भी स्वीकार करते हैं? मैं तो आपका ही हूँ, पर क्या आप मुझे अपना समझेंगे? क्या कभी आप ही मुझे अपना समझेंगे? हे राम, आपको हमें अपना मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप गरीब निवाज हैं, तो आपका गरीब निवाजत्व तब सफल होगा जब किसी गरीब को कृतार्थ कर देंगे, किसी गरीब को उठाकर अपने हृदय से लगाकर कृतार्थ कर देंगे, तब आपका गरीब निवाज नाम सार्थक हो जाएगा। तो प्रभु, मुझसे अधिक दीनहीन गरीब आपको खोजने में कहीं मिलेगा नहीं। और हे नाथ, आप राजाधिराज हैं, तो राजाधिराज का कर्तव्य है कि अपनी प्रत्येक प्रजा को पुत्रवत स्नेह देना। प्रजा तो राजा को पिता के समान मानती ही है, राजा भी प्रजा को पुत्र के समान माने, आप हमें अपना माने, क्योंकि आप राजाधिराज हैं। आपको यदि अपने नाम के विरध की लाज को बचाना है तो आपको हमें अपना अंगीकार करना ही पड़ेगा, आपको हमें अपना समझना ही पड़ेगा। हे भगवान, आप शील गुण के समुद्र हैं। जो शीलवान होते हैं ना, वो किसी हीन के हीनत्व को नहीं देखते हैं, किसी क्षुद्र के क्षुद्रत्व को नहीं देखते हैं, और अपने बड़प्पन को नहीं देखते हैं। मैं इतना बड़ा, इतने छोटे के साथ व्यवहार कैसे करूं? अपने बड़प्पन को भुलाकर छोटे से छोटे, तुच्छ से तुच्छ, निम्न से निम्न के साथ अत्यंत अहम शून्य प्रेम पूर्ण सौहार्द पूर्ण व्यवहार जो करने वाले होते हैं, उन्हें शीलवान कहा जाता है। और हे प्रभु, आप शील सिंधु हुए हैं। तुलसी कहूं न राम सो, साहिब सील निधान। विनय पत्रिका के 100वें पद में गोस्वामी जी ने कहा है, आहा, बड़ा प्यारा पद है, सुनी सीता पति शील स्वभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर के हर खाओ। सुनि सीता पति शील स्वभाव। दस कड़ी का पद है ये, बहुत बड़ा पद है। राम जी के शील गुण की इसमें अनेक प्रसंगों में चर्चा है। अंत में गोस्वामी जी ने इस पद में कहा, समुझी समुझी गुण ग्राम राम के, मुझी समुझी गुण ग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाओ, उर अनुराग बढ़ा। तुलसीदास अनयास राम पद पाई है प्रेम पसार। तुलसीदास अनयास राम पद आई है प्रेम पता। सुनि सीता पति सील सुभाव, सुन सीता पति सील सुभाव। इस सील गुण से ही आपने गृधराज जटायु को पिता के जैसा आदर दिया। इस सील गुण से ही आपने केवट को हृदय से लगाया। इस सील गुण के कारण ही निषादराज गो को अपना सखा कहा। इस सील गुण के कारण ही आपने बंदर भालुओं को अपना मित्र बनाया। इस सील गुण के कारण ही आपने शबरी के आतिथ्य को स्वीकार किया। हे भगवान, आप तो सील सिंधु हुए, तो मेरी हीनता का विचार आप नहीं करेंगे, मेरे दोष दुर्गुणों का विचार नहीं करेंगे, मुझे आप अपनाएंगे ही, क्योंकि आप सील के समुद्र हैं और सुंदर हैं, सब कुछ करने के योग्य हैं, सर्व समर्थ हैं, संपूर्ण सद्गुणों की खान हैं आप। आप शरणागतों के रक्षक हैं, शरणागतों के पालक हैं। आपने शरणागतों की रक्षा की है, कर भी रहे हैं और आप करेंगे भी। इसलिए मैं भले ही ईमानदारी से आपका शरणागत न बन पाया हूं, तो भी वाणी मात्र से तो कहता ही हूं कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। और आपने भी ये थोड़ी कहा कि हृदय से कोई कहे। महाराज जी, भगवान ने क्या कहा? सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार आकर कह दे कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, कह दे। तो आपने ये शर्त तो नहीं लगाई कि कहना तो वाणी से ही होगा ना, ये तो नहीं लगा हृदय से कह दे, तो नहीं कहा आपने। हम वाणी मात्र से आपकी शरण में हैं ऐसा कह रहे, उसकी शरणागति को भी आप स्वीकार करते हैं। तो शरणागत के प्रेम को पहचानेंगे। ये सब जो विशेषताएं हमने आपकी बताई हैं, अपने मन से नहीं बताई हैं। नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषे वेद भगवान आपके इन्हीं गुणों का निरूपण कर रहे हैं, और निरूपण ही नहीं कर रहे हैं। जिन ही न सपने हूं खेद, बरनत रघुवर विशद जस। निरंतर जस गा रहे हैं, फिर भी उनको खेद नहीं है, थकते नहीं है। नेति नेति कह करके गा रहे हैं, न इति, इससे भी ये देखे अनंत गुण कहे भगवान के गुण। इसलिए हे भगवान, यहां आशय कहने का क्या है कि इन वेदादि शास्त्रों के, पुराणों के वचनों को, संतों की वाणियों को सत्य करने के लिए भी इस दीनहीन तुलसीदास को अपना समझना ही पड़ेगा, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हे प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, इस बात को सारा संसार जानता है, पर मुझे बार बार बाध्य होकर कहना पड़ रहा है। हे नाथ, मैं आपकी बलिहारी जाता हूं, या तो आप अपने अपनी भुजाओं में भर के मुझे हृदय से लगा लीजिए, और नहीं तो हमको ऐसा लगेगा कि बार बार कहने के कारण अब आपने हमारी उपेक्षा। अरे ये तो एक ही बात चिल्लाता रहता, कहता रहता है। कहीं ऐसा नहीं कि बार बार हमारे एक ही बात को बार बार कहने से आप खींच गए हो, तो आपने कृपा करने की आदत को ही भुला दिया हो, ऐसा तो नहीं है? तुम्हारा भुलाने से तो ठीक नहीं है, क्योंकि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जरूरी है, आपको कृपा करनी पड़ेगी। हे प्रभु, दीन दुखी अनाथों के आप हेतु हैं, तो संसार का भय क्यों मान रहे हैं? आप इस संकोच क्यों कर रहे हैं कि लोग कहेंगे कितने बड़े पापी को, इतने बड़े अधम को क्यों इन्होंने अपना लिया, इतने बुरे आदमी को तो नहीं अपनाना चाहिए था। अरे कोई कहेगा तो कह लेगा, आपका कोई क्या बिगाड़ेगा, आप तो सबसे बड़े हो, इसलिए आप बिना किसी संकोच के मुझे स्वीकार कर लो। और हे भगवान, हे परिणाम भलो तुलसी को, ये पक्की बात है, परिणाम में हमारा बुरा होने वाला नहीं, हमारा भला ही होगा। क्यों? आज तक किसी शरणागत का बुरा हुआ हो ऐसा है ही नहीं। जब किसी का बुरा नहीं हुआ तो हमारा बुरा कैसे हो जाएगा? इसलिए हम तो निश्चिंत हैं, हमारा बुरा होने वाला नहीं है। पर एक बात है, आप जीते जी इस दीनहीन को भुजाओं में भर के हृदय से लगा लेंगे, अपने पीतामर पटका से आंसू पोंछ के कहेंगे कोई बात नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया, अब तुम हमारे ही हो, तो उससे बड़ा फायदा होगा। क्या? मैं आपका पक्का एजेंट बनकर खूब प्रचार करूंगा, कहूंगा देख लो, मुझे देख लो, मेरे जैसे को जब रघुनाथ जी ने अपना लिया तो तुम तो हमसे बहुत अच्छे हो, तुम्हें क्यों नहीं अपनाएंगे। आपका बहुत प्रचार करूंगा, शरणागतों को शरण में लेने का जो धंधा है खूब चलाऊंगा, खूब धंधा चलेगा आपका। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा बड़ा प्यारा पद है, 223वां पद है। तो इस पद का ऐसी मन में आ गया तो इसलिए मैंने पहले कुछ भाव कह दिया। भाव इसलिए कह दिया कि भाव कहने के बाद इस पद को जब हम बोलेंगे तो इसका आनंद, इसका रस, इसका अनुभव हमें विशेष रूप में प्राप्त होगा। आपनो कबहू करी जानी हो, आपनो कबहू कर जानी हो, आपनो कबहू कर जानी हो, आपनो कबहू कर जानी हो, आपनो कबहू कर जानी हो। राम गरीब निवाज राजमणि, राम गरीब कहिए निवाज राजमणि, राम गरीब निवाज राजमणि, राम गरीब निवाज राजमणि, बिरद लाज उर आनी हो, बिरद लाज लाज उर आनी हो, बिरज लाज उर आनी हो, आपनो कबहू करी जानी हो, आपनो कबहू करी जानी हो, आपनो कबहू करी जानी हो, सिंधु सुंदर अथ सदगुण हानि हो, समरथ सदगुण हानि हो, पाल्यो है पालस पाल हुगे प्रभु, पाल्यो है पालस पाल हुगे प्रभु, प्रणत प्रेम पहचानि हो, प्रणत प्रेम पहचानि हो, अपनो कबहु करे जानि हो, अपनो कबहु करे जानि हो, अपनो कहत जग जानत, वेद पुराण कहत जग जानत, दीन दयालु दिन दानी हो, दीन दयालु दिन दानी हो, कही आवत बलि जाऊं मनहु मेरी, कही आवत बलि जाऊं मन होई, पार बिसारे बानी हो, पार बिसारे बानी हो, अपनो कबहु कर जानी हो, अपनो दीन वेद पुराण हो गया, वेद आरत दीन अनाथन के हित, आरत दीन अनाथन के मानत लौकिक कानी हो, परिणाम भलो तुलसी को है, परिणाम भलो तुलसी को, शरणागत भय भानी हो, शरणागत भय भानी हो, आपनो सब करी जानी, अपनो कबहु करे इस दीनहीन को कभी क्या आप अपना समझेंगे, अपना कहकर जानेंगे क्या? हे राम, आप गरीब निवाज हैं, आप राजमणि हैं। राजा किसको कहते हैं? वैयाकरणों से पूछो तो कहेंगे राजरिदीप्त धातु से, तो राजा शब्द निष्पन्न हो गए, यही तो बताएंगे आप, क्या बताएंगे? तो राजा माने क्या? तो क्षत्र चामराधि शोभते, तो छत्र चमर आदि राज चिन्हों से राजते शोभते, राजा राजा, ये सही अर्थ नहीं, माने गलत अर्थ ही हम नहीं कहते, लेकिन ये कहते ये उत्तम अर्थ नहीं। जो प्रजा का रंजन करे वो राजा है, राजा प्रजा रंजनार्थ, केवल छत्र चमर लगा के बैठा रहे वो राजा राजा नहीं है। प्रजा के दुख दर्द को देखे और प्रजा का रंजन करे, उसकी प्रजा में कोई भी दुखी न रह जाए, उसको राजा कहते हैं। और आप राजा नहीं हैं, आप तो राजमणि हैं, आप राज राजेंद्र हैं, राजमणि हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे, आप तो राजमणि हैं। तो आपके तो ये स्वभाव में है कि आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। मैं स्वीकार करता हूं कि भले ही मेरा जन्म कलयुग में हुआ है, पर मैं कलयुग राजा की प्रजा नहीं, मैं राम राजा सरकार की प्रजा हूं, ये मैं स्वीकार करता हूं। तो ये स्वीकार करने के बाद भी कलयुग मुझे हमको सता रहा है, आप हमारी पीड़ा को दूर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपका राजमणित्व चरितार्थ नहीं हो रहा है। इसे चरितार्थ करने के लिए आप इस दीनहीन तुलसीदास को अपना करके स्वीकार कर लें, अपना कर अपना समझ लें, मान लें, क्योंकि आपको अपने विरद की लाज बचानी चाहिए। हे नाथ, आप शील गुण के समुद्र हैं, शील सिंधु हैं, सुंदर हैं। देखो, केवल नाक नक से ठीक ठाक हो, सकल सूरत अच्छी हो, उसको सुंदर नहीं कहते हैं। देखने में बहुत अच्छा हो और स्वभाव ठीक ना हो, तो स्वरूप भी सुंदर हो, स्वभाव भी सुंदर हो, व्यवहार भी सुंदर हो, सब कुछ सुंदर हो, उसको सुंदर कहते हैं। मधुराधिपतेह अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है। भगवान केवल सुंदर नहीं है, उनका स्वभाव भी सुंदर है। सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी के शिष्यों के द्वारा सबसे पहले भगवान के सौंदर्य गुण को ही सुना था। कथा तो मालूम है ना, व्यास जी के शिष्यों ने अपने गुरु भगवान व्यास वेद व्यास जी से कहा कि जब हम जंगल में समिधा लेने जाते हैं तो कई बार निर्जन वन में हमको भय लगता है, आप ऐसा कुछ मंत्र बता दें कि हमको डर न लगे। तो व्यास जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने भागवत जी के कुछ श्लोक रटा दिए, बोले उनको प्रेम से गाया करो, तुमको भय नहीं लगेगा। तो व्यास जी के शिष्य जंगल में समझा लेने गए और संयोग की बात थी, उसी वन में एक विशाल बटवृक्ष के नीचे श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान कर रहे थे। वहीं व्यास शिष्यों ने गाया, बरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासह कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। कितने सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। मयूरपिच्छ का सुंदर मुकुट है, नटवर बपू है, कानों में कनेल का कर्णिकार का फूल है, पीतांबर श्रीअंग पर झिलमिला रहा है, वैजयंती माला है, त्रिभंग ललित होकर अधर पर वंशी पधरा करके बजा रहे हैं, ग्वाल बालों से घिरे हुए हैं, जय जयकार कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं, अपने चरणों के स्पर्श से वृंदावन को परम मनोहर बना रहे हैं, धन्याति धन्य कर रहे हैं। सुखदेव जी ने सोचा कि अब तक तो हम केवल प्रकाश मात्र का ध्यान कर रहे थे, वो प्रकाश जिनका है वो प्रकाशी परब्रह्म श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, तो चलें उन सुंदर के दर्शन के लिए चलना चाहिए। एक बार उनका मन में हलचल हुई, पर मन में सोचे अरे स्वरूप से सुंदर होने से क्या है, कहीं स्वभाव सुंदर न हुआ तो। बहुत से लोगों की शकल सूरत तो बहुत अच्छी होती, स्वभाव बड़ा खराब होता है। ऐसी इनका स्वभाव खराब हुआ तो हम तो उनसे प्रेम करने जाएं, अब वो कहें तुम्हारे जैसे बाबरे नंग धड़ंगे बाबा जी से हम प्रेम नहीं करते, तो हम इधर से भी गए उधर से भी गए बैठ गए। कुछ दिन बाद फिर व्यास जी के शिष्य आए, अब की बार फिर एक श्लोक गाया, अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजे। बड़े आश्चर्य की बात है, विस्मय की बात है, ये बकदैत्य की बकी पूतना अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष का लेप करके गई, मारने का संकल्प लेकर के गई। उस असाध्वी ने विष से संलिप्त पयोधर बालकृष्ण प्रभु के मुख में दे दिया, लेकिन उसने तो जहर दिया, भगवान ने उसको बदले में क्या दिया। धात कृचिताम गतिम लेवे, जो गति धाई को धात्री को माता को मिलनी चाहिए वो गति श्री कृष्ण ने पूतना को प्रदान कर दी। इन श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। जैसे ही ये श्लोक सुना सुखदेव जी सब भूल गए, बोले ये कहां, ये श्लोक कहां से सिखाए ब्रह्मचारियों। अरे बोले एक दो नहीं, हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक हैं। अच्छा आपके गुरु जी का शुभ नाम? तो हमारे गुरु जी का नाम है अनंत श्री समलंकृत भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, ये हमारे गुरु जी का नाम है। देखो ज्ञान जो होता है आचार्य जी वो संबंध का विच्छेद कर देता है, और भक्ति जो होती है ना महाराज जी वो संबंध को स्थापित कर देती है। सुखदेव जी ज्ञान स्वरूप हैं, कोई संबंध नहीं उनका पिता पुत्र का माता का, कोई संसार का संबंध नहीं। अब क्या बोले? अरे बोले आपके तो गुरुजी हैं, मेरे पिताजी हैं, क्योंकि भक्ति उनसे प्राप्त होनी है ना। और बिना बुलाए सुखदेव जी ने पढ़ा। तो भगवान, ये हमारे कहने का प्रयोजन है कि भगवान का केवल स्वरूप ही सुंदर नहीं है, भगवान का स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखा, अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखा, कहि खगेश रघुपति सम लेखम, कहि खगेश रघुपति समय। ऐसा स्वभाव तो शील सिंधु हैं, स्वरूप भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर, सब लायक हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम तो ये काम तो हम कर सकते हैं, इस काम के लायक हम नहीं हैं, कहते ना। अब हमसे कोई कहे कि जो हम पढ़े हैं वो किसी को पढ़ा दें, तो जो हमने पढ़ा है वो जितना हमारी स्मृति में उतना हम किसी को पढ़ा सकते हैं। हमसे कोई कहे पूजा कर, तो पूजा भी कर सकते हैं, पूजा करना गुरुजनों ने सिखाया है, जितना जानते हैं उतनी पूजा भी कर देंगे, जितना पढ़े हैं उतना पढ़ा भी देंगे। और कोई कहे कि कुछ व्याख्यान करो, तो जो गुरुजनों से सुना है जितना हमारी स्मृति में है उतना कह करके वो भी कर देंगे। तो हमसे आप कहिएगा कि वहां कमरा बनाओ, दीवाल चिनो, मकान बनाओ, छत डाल दो, नक्शा बनाओ, हम बना पाएंगे? किवाड़े लगा दो, हम लगा पाएंगे? लकड़ी का काम, लोहा का काम, मिस्त्री वाला काम हम जानते ही नहीं, हम इस काम के लायक नहीं हैं। हमें कई बार बात याद आती है, हम विद्यार्थी जीवन में कभी रसोई नहीं बनाए, तो हमारे महाराज जी ही बना के खिलाते थे, गुरुदेव भक्तमाली जी, तो महाराज जी के हाथ की बनी पाते थे, ऐसे शिष्य थे हम लोग, गुरुजी को नहीं खिलाते, गुरुजी के हाथ की बनी रसोई रोज खाते। हाँ, हलवा बना लेना, खिचड़ी बना लेना, ये तो बना ले, रोटी उटी बनाना नहीं जानते। रोटी बनाएंगे तो कोई श्रीलंका का नक्शा हो जाएगा, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई मध्य प्रदेश का, ऐसा टेढ़ी बेढ़ी रोटी। तो हम खाक चौक में थे, महाराज जी ने एक दिन, पहाड़ी बाबा महाराज ने हमसे कहा, वो तो सब सेवा में निपुण थे, उन्होंने कहे आटा लगा लो, खाक चौक वाले महाराज जी ने, और हमने इसके पहले कभी आटा लगाया नहीं था, तो हमने जल अधिक छोड़ दिया। अब उनके यहां तो हिसाब से आटा लगाया जाता था, तो महाराज जी ने देखा, बोले हमसे, बोले श्रीमान जी रोटी का आटा लगाया है कि मालपुआ का? मालपुआ बनेंगे क्या? मालपुआ तो नहीं बनेगा, तो घोर दिया तुमने आटा। बाहर विद्यार्थी पढ़ने बैठे थे, बोले बाहर कोई बैठा है? मैंने कहा विद्यार्थी पढ़ने वाले बैठे, पंगत के पहले थोड़ा वेद पढ़ते पढ़ाते थे, जितना पढ़े उतना पढ़ा देते थे विद्यार्थियों को, और भोजन के बाद व्याकरण पढ़ाते थे। तो महाराज जी हंसकर क्या बोले, जाओ तुम तो पढ़ने पढ़ाने लायक ही हो, तुम रोटी बनाने लायक नहीं, जाओ चले जाओ। फिर भी हम खड़े रहे, तो फिर उन्होंने आटा डाल के आटा बनाया, बताया कि इतना तुमने, इतना इतना पानी नहीं पड़ता इतने आटे में, ये नाप तोले पानी। हर व्यक्ति हर काम के लायक नहीं होता है, लेकिन हे रघुनाथ जी आप ही एकमात्र ऐसे हो जो सब लायक हो। कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सा ऐसा कार्य है जो आप करने के योग्य न हो? सब कुछ कर सकते हैं आप, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं आप। अच्छा एक बात बताओ, द्वारिका बनाने में भगवान को कितने साल लगे, कितना मटेरियल लगा, बोलो लगा? उनके संकल्प से सोने की 48 को उसकी द्वारिका प्रकट हो गई। हमको तो सीखना पड़ेगा, भगवान को सीखने की जरूरत है, वो तो सत्य संकल्प है। तो हे प्रभु आप सब लायक हैं, सर्व समर्थ हैं, और सद्गुणों की खान है, खजाने हैं। आपने अब तक भक्तों को पाला है, शरणागतों का पालन किया है, आज भी पालन आप ही कर रहे हैं, इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, लूका रोटी नीके राखे आगे हुकी वेद भागे। आपने पाला है, आप पालन कर रहे हैं, आप आगे भी पालन करेंगे और अपने शरणागत के प्रेम को पहचानेंगे, और जब शरणागत के प्रेम को पहचानेंगे तो आप हमें अपना करके अवश्य मानेंगे, अपना अपना समझेंगे ही, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि हे भगवान, वेद पुराण कहत जग जानत। वेद पुराण ये बात कहते हैं, सारा संसार यह बात जानता है कि आप दीनों पर विशेष दया करने वाले दीन दयालु हो और निरंतर दया का, कृपा का, करुणा का, प्रेम का दान करने वाले हो। इसलिए हे भगवान, कही आवत बलि जाऊं मनहु मेरी बार बिसारे बानी हो। हे प्रभु, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी बलिहारी जाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये कृपा करने की बान को, आदत को भुला दिया हो। आप इस आदत को भुलावे नहीं, क्योंकि आप इस आदत को भुला देंगे तो आपको दया सागर, कृपा सागर, दीन बंधु कौन कहेगा। हरे राम बाबा का एक पद, नंद नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार, नंद नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार, नंद नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार, ओ नंद नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार हो। कौन कहता दीन बन अपने को निर्बल जान कर, ज्ञान भक्ति से रहित अपने को निर्बल जान कर, बन गया जो आपका उपकार क्यों धार, बन गया जो आपका उपकार उद्धार, नंद नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार, विमुख लाखों गवाए जन्म इस संसार में, सब विमुख लाखों गवाए जन्म इस संसार में, न आरत दीन अनाथन के हित मानत लौकिक कानी हो। आप दीनहीन दुखी अनाथियों के परम हितु हैं, उनका हित करने का स्वभाव आपका है, पर आप मेरा नहीं कर पा रहे, हमको अनुभव नहीं हो रहा है। लगता है संसार की आपको ये बात मन में आ गई कि लोग क्या कहेंगे। अरे ये बीमारी छोड़ दो, एक महात्मा कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ी बीमारी है क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, कहने का उनका स्वभाव है। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग, और इस यही रोग है भव रोग। क्या कहेंगे लोग। इसलिए दुनियादारी की परवाह छोड़कर कोई क्या कहेगा, इसकी परवाह त्याग करके और भगवान का भजन निष्काम भाव से करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि आपने बात तो ठीक कह रहे हैं, आपकी बात हम थोड़ी काट रहे हैं। पास में रहने वाले ऐसे ही कहते हैं, हम बात थोड़ी काट रहे हैं, पर बात कट तो जाती है। पार्वती जी बोले, बात तो आप ठीक है, आप ठीक ही कह रहे हैं, पर एक बात है। क्या? कहते भाई, संसार में रहते तो संसार का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं, संसार से बाहर तो नहीं है, हैं तो संसार में ही, तो थोड़ा संसार का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं। रखना तो पड़ेगा, तो रख लो ध्यान। तो शंकर जी ने नंदीश्वर से कहा कि तुम तो बन जाओ घोड़ा। नंदीश्वर तुरंत अश्व बन गए, घोड़ा बन गए। अब भगवान शंकर बने ब्राह्मण, पार्वती जी बन गई ब्राह्मणी, और गणेश जी बन गए ब्राह्मण पुत्र, विप्र के पुत्र बन गए। और तीनों बैठकर नंदीश्वर घोड़ा हो गए, और बस ये तीनों बदल गए। वहां बदलने के लिए कोई कपड़ा लत्ता थोड़ी पहनना पड़ा, संकल्प किया बदल गए। बोले, अब देखो संसार को दिखा रहे हैं तुमको, जैसे ही चले एक गांव मिला, लोग कहने लगे रे राम राम, कितने निर्दय लोग हैं, एक घोड़े पर तीन तीन सवार हैं, ये पुरुष भी बहुत हृष्ट पुष्ट है, और इसकी स्त्री भी कम कमजोर नहीं है, वो भी खूब तगड़ी है, और बच्चा देखने में, बच्चा पेट देखो इसका कितना बड़ा है, लंबोदर तो है गणेश जी, ये देखने में बालक है, वजन में बालक नहीं, वजन तो पूरा मारा पूरा, बहुत वजनदार है, ये भी एक बड़े आदमी से कम वजन नहीं है इसमें। देखो बेचारे घोड़े की कमर टूटी जा रही, झुकी जा रही, तनिक भी दया नहीं आती। गणेश जी बोले, देखो भाई मैं तो अभी बालक हूँ, मेरे ऊपर बात उठ रही है, मैं उतर जाता हूँ, मैं पैदल पैदल चलूंगा, कोई बात नहीं, हमको कोई पैदल चले में कठिनाई नहीं। गणेश जी उतर गए। अगला गांव मिला, बोले देखो कितने निर्दयी हैं, इतना छोटा बालक, कैसे लाल लाल चरण हैं, लाल लाल हाथ हैं, गोल मटोल एकदम है, कितना वजन है इसके शरीर में खुदी का कि चलना मुश्किल पड़ रहा है, इसको तो पैदल चला रहे, इनमें इतनी भी दया नहीं आती, ब्राह्मण ब्राह्मणी खुद बैठे जा रहे हैं, अरे राम राम, काहे के ब्राह्मण, अरे राम राम। लो साहब अब भी समस्या है, शंकर जी बोले ऐसा है, हम उतर जाते हैं, तुम दोनों बैठे रहो। शंकर जी उतर गए। आगे कुछ लोग फिर मिले, बोले ये देख, ये पंडित जी को देखो, जब पैदल ही चलना था तो घोड़ा क्यों रखा, घोड़ा ऐसे ही चल रहा है, ये पैदल चल रहे हैं, और देखो इतनी भी इनको शर्म संकोच नहीं है, पत्नी और इतना हृष्ट पुष्ट लड़का तो घोड़े पे बैठ के चले, ये पैदल चल रहे हैं। पार्वती जी गणेश जी उतर गए नीचे, शंकर जी बैठ गए। आगे कुछ लोग फिर मिले, उन्होंने कहा देखो तो सही, ये ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण में तो दया होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल दया नहीं, कितनी सुंदर सुकुमला पत्नी है, ब्राह्मणी है, और पुत्र है, वो तो पैदल चल रहे हैं, ये बैठ के चल रहे हैं आराम से, इनको इतना भी लोग ये नहीं समझते कि क्या कहेंगे लोग। शंकर जी बोले अब हम भी उतर जाते, शंकर जी भी उतर गए। अब नंदीश्वर घोड़ा के रूप में वो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आगे आगे वो तीनों पीछे पीछे चल रहे हैं। तब से लोग बड़ी जोर से हंसते, बोले भाई संसार में बहुत लोग बुद्धिहीन देखे, पर ऐसे नहीं देखे, इतना सुंदर हृष्ट पुष्ट घोड़ा और तीनों को तीनों पैदल चले जा रहे हैं, काहे को घोड़ा रखा, जब खाली घास खिलाने के लिए, दाना खिलाने के लिए घोड़ा रखा है। जैसी आगे बढ़े, आगे बढ़ के गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदीश्वर जी चारों खूब हंसे, बोले संसार के तो कहने का स्वभाव, कुछ भी कहोगे करोगे कुछ न कुछ कहेंगे, तो हे प्रभु आप संसार के कहने का भय छोड़ दीजिए, आपको आपका शरणागत निर्भय हो जाता है तो आप संसार की कान क्यों रखते हैं। कोई कहेगा कि अरे भाई ऐसे दुष्ट को ऐसे नीच को क्यों अपना लिया, कहेगा तो कहेगा, आपको किसकी परवाह है, आप किसी की परवाह मत कीजिए। मानत लौकिक कान हो, आप किसी की मत सुनो, आप हमको अपना लीजिए। क्यों, मेरा परिणाम में भला होगा ये तो मुझे पक्का विश्वास है, परिणाम भलो, क्योंकि मैं शरणागत हूँ। महाराज जी केवल मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान है, कुछ नहीं है जीवन में, मृत्यु के समय पर मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है तो इतने मात्र से वो नरक नहीं जाएगा। यदि नरक चला गया तो शास्त्र झूठे हो जाएंगे। ऊर्ध्वम नयत यत पुंड्रह प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मा तद्धारे द्विजः, भगवान व्यास का श्लोक है, हमारा बनाया हुआ श्लोक नहीं। ऊर्ध्वपुंड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। केवल तिलक, केवल तुलसी, और तिलक भी हो तुलसी भी हो भगवान के नाम का आश्रय भी हो अपने को शरणागत भी मान, तो फिर बुरा कैसे हो जाएगा। इसलिए हे परिणाम भलो, परिणाम में भला ही होगा, क्योंकि किसी भी शरणागत का आज तक बुरा हुआ ही नहीं तो मेरा बुरा कैसे हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु बस आप कृपा करके मुझे अपना समझ ले, में यही मेरी प्रार्थना है। अब राम जी ने तो बोल दिया कि अब तुम मत कहो, मैंने अब तुमको अपना ही समझ लिया, तुम हमारे अपने ही हो, मैंने स्वीकार कर लिया, अब अपने को फटका रहे। अरे मन, इन्होंने तो समझ लिया पर तू आज भी संसार में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है। रघुनाथ जी में जिस विधि से तुझे लगना चाहिए था उस विधि से अब तक तू नहीं लग पाया, इसलिए अब 224वें पद में अपने मन को कह रहे हैं, रघुबर ही कबहूं मन लागी है, रघुबर ही कबहूं मन लागी है, रघुबर ही कबहूं मन लागी है, रघुबर ही कबहूं मन लागी है। कुपथ कुचाल कुमति कुमनोरथ, कुपथ कुचाल कुमति कुमनोरथ, कुटिल कपट सब त्यागी है, कुटिल कपट सब त्यागी है, हाँ कुटिल कपट सब त्यागी है, कुटिल कपट सब त्यागी है, रघुबर ही कब मन लागी है, रघुबर ही कब मन लागी है, जानत गरल अमी विमोह बस, जानत गरल अमी विमोह बस, अमी गणत करी आगी है, अमी गणत करे आगी है, उल्टी प्रीति अपने की, उल्टी प्रभु पद अनुरागी है। सजी प्रभु पद अनुरागी है, रघु पर ही सब मन लागी है। रघु पर ही सब मंजु मृदु मोदक आखर अरत मंजु मृदु मोदक राम प्रेम पगी पागी है। राम प्रेम पगी पागी है, ऐसे गुण गाय रिझाई स्वामी सो, ऐसे गुण गाय रिझाई स्वामी सो, पाई है जो मांगी है, पाई है जो शयन सोई है। यही विधि सुख शयन सोई है, तू यही विधि सुख शयन राम प्रसाद दास तुलसी उर। राम भगती जोग जागी है, हाँ राम भगती जोग जागी है। रघुबर ही सब लागी है, रघुबर ही सब हो मन लागी है। रघुबर ही अरे मन, क्या कभी तू श्री रघुनाथ जी से भी लगेगा? देखो सच्ची बात तो यह है कि मन लगेगा तो रघुनाथ जी से ही लगेगा, दूसरे में लगेगा नहीं, क्योंकि मन का लगना वही माना जाएगा जहाँ लगने के बाद वहाँ से हटे नहीं, और ऐसे केवल भगवान हैं जहाँ लगने के बाद वहाँ से फिर मन हटता नहीं। संसार की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु, चाहे रूप हो, रस हो, गंध हो, शब्द हो, स्पर्श हो, मन उसकी ओर जाएगा जरूर, लेकिन वहाँ ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं, वहाँ से फिर हट जाएगा। केवल एक श्री ठाकुर जी ऐसे हैं, इनमें मन लगने के बाद फिर वहाँ से हटता नहीं। तो जैसे प्रेमी अनुरागियों का चित्त लगा है, जैसे भरत जी का मन लगा, जैसे हनुमान जी का मन लगा, जैसे सबरी जी का मन लगा, जैसे ब्रजगोपियों का मन लगा, क्या इस प्रकार का हमारा मन भी कभी रघुनाथ जी से लगेगा? ये कामना प्रत्येक प्रेमी के मन में होनी चाहिए। अरे मन, तू बड़ा कुटिल है, तू कुमार्ग बुरी चाल दुर्बुद्धि बुरी कामनाएं और ये छल कपट ये सब दोष तू कब त्यागेगा? क्योंकि इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जब तक मन कुटिलता को नहीं त्यागेगा, जब तक मन कुमार्ग से नहीं हटेगा, जब तक बुरी चाल से नहीं हटेगा, जब तक मन की दुर्बुद्धि नहीं होगी, जब तक बुरी कामनाएं मन में नहीं होगी, जब तक मन में छल कपट नहीं होगा, तभी मन भगवान में लगेगा। इन दोषों से युक्त होकर के मन कभी भगवान में लग नहीं सकता। ये दोष नहीं रहेंगे तो ही मन लगेगा। और इन दोषों की निवृत्ति का साधन है मन लगाकर भगवान की कथा सुनो। कथा सुनने से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जानत गरल अमीय विमोहवश, तू मोहवश नहीं है, विमोहवश विशेष मोह है तेरे भीतर, है तो भयंकर जरल गरल माने जहर विष, और मोह के कारण विशेष मोह के कारण उस विष को तू अमृत के जैसा समझ रहा है। ये विषय का जो विष है, ये विषय जो है ना, ये विषय भयंकर विषय है, पर इस विषय को विष न मानकर तू अमृत मान रहा है, इसलिए तेरे मन में लालच हो रहा है, विषय रूपी विष को अमृत मान रहा है। और अमीय गनत करी आग है, अमीय अमीय क्या, अमृत, अमृत क्या है? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीरीदितं कल्म शापः श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना। कथा अमृत है। और धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्री राम नामामृतम्। कथामृत लीलामृत नामामृत यही अमृत है भैया जी। विष को तो तू अमृत के जैसा समझ रहा है, विषय विष है उसको तो अमृत के जैसा समझकर उसके लिए दौड़ रहा है, ललचा रहा है। और कथा कीर्तन भगवान नाम ये सच्चे अमृत हैं। इस अमृत से ऐसे डर रहा है जैसे कोई आग में कूदने से घबराता है, धधकती आग में भला कोई कूदना चाहेगा? जो सच्चा अमृत है उससे ऐसे डर रहा है जैसे अग्नि से लोग डरते हैं। अरे देख तो सही आखर अर्थ मंजु मृदु मोदक। आ महाराज जी, आखर अर्थ श्री नाम के अक्षर कितने सुंदर हैं, श्री नाम का अर्थ कितना सुंदर है, यह नाम कितना मंजू है, कितना मृदु है, कितना मोदक है, कितने हृदय को आनंद देने वाला है। ऐसे नाम में तुझे प्रेम नहीं जग रहा है? राम प्रेम पगी पागी है। जब तक तू नाम प्रेम में नहीं पगेगा तब तक श्री राम प्रेम में भी नहीं पगेगा। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, क्या कहा? ये चैतन्य महाप्रभु जी का जो शिक्षास्तक है उस शिक्षास्तक में जो नाम के विशेषण है वो विशेषण इसमें दिए हुए हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये नाम कैसा है, ये नामाक्षर कैसे हैं महाराज जी। चेतो दर्पण मार्जनम, इस चित्त पर विषय की वासना की काई, न जाने कितने जन्मों की काई जमी है, इस काई को छुड़ाने वाला है, चित्त रूपी दर्पण को निर्मल बनाने वाला है नाम। संसार में लगी हुई भयंकर विषय की आग उसको बुझाने वाला है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, और कैसा है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, कल्याण की चंद्रिका का विस्तार करने वाला है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का तो जीवन धन है भगवान नाम। आचार्य जी इसका तात्पर्य है कि विद्या रूपी वधु उसका जीवन धन नाम है। यदि आपका शास्त्र ज्ञान भगवत भजन से भगवान नाम से जुड़ गया तब तो आपकी विद्या वधु सधवा है, और चाहे जितने वेदादि शास्त्र आपने पढ़ लिए हो, भगवत भजन में आपकी रुचि नहीं जगी, भगवान नाम में आपका प्रेम नहीं हुआ तो आपकी विद्या रूपी वधु विधवा है, मंगल सौभाग्य चिन्ह से शून्य है, विरहिता है। विद्या वधु जीवन, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन विद्वान का नाम था शास्त्रार्थ महारथी दिग्विजयी महापंडित श्री पद्मनाभाचार्य जी महाराज। बाल्यकाल में ही भगवती ब्रह्म गायत्री की उपासना उन्होंने की, उसके बाद भगवती सरस्वती की उपासना की, और सरस्वती ने उन्हें प्रकट होकर वर दिया था कि संपूर्ण शास्त्रों के तुम चूड़ांत विद्वान हो जाओगे, शास्त्रार्थ में तुम्हारा कोई मुकालवा नहीं करे। वरदान मांगा उन्होंने, सरस्वती जी ने दे दिया। वो पूरे भारत की दिग्विजय यात्रा करते हुए काशी पहुंचे, काशी में हड़कंप मच गया, काशी के विद्वानों ने बैठक की, बोले भाई ये तो संपूर्ण शास्त्रों का निष्णात विद्वान है, इसके सामने कोई बैठने लायक नहीं है। तो काशी तो भगवान की नाक है, सप्तपुरियों में काशी को भगवान की नासिका कहा गया, नासान च वाराणसी, और यहाँ काशी के विद्वानों का हार जाना का मतलब नाक कट जाना, नाक नहीं कटनी चाहिए काशी की। तो विश्वनाथ जी को मनाया, हे विश्वनाथ जी आप कृपा करो। विश्वनाथ जी के मंदिर से आवाज आई, जब हृदय से ब्राह्मणों ने भगवान शिव को पुकारा, उनका अर्चन पूजन किया, तो मंदिर से आवाज आई इस महापंडित को कबीरदास जी से मिला दो, इसका नशा उतर जाएगा। पंडितों ने कहा वाह जी वाह, भोले बाबा भी क्या बात कह रहे हैं, जो कबीरदास जी निरक्षर भट्टाचार्य हैं, मसी कागज सुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, उनसे इतने बड़े विद्वान के शास्त्रार्थ की बात कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आपने तो कह दिया है तो कह देते हैं। तो विद्वान मिलकर के कबीरदास जी के पास गए, बाबा काशी की लाज बचाओ, भगवान भूत भावन विश्वनाथ जी की आज्ञा है, आपको शास्त्रार्थ करना है, महापंडित पद्मनाभ से। श्री कबीरदास जी हंसने लगे, अरे बोले हम पढ़े लिखे थोड़े ही हैं, पर काशीपुरी के मालिक भगवान विश्वनाथ हैं और हम उनकी नगरी में रहते हैं, तो उन राजाज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। बड़े लोग आज्ञा नहीं देते, आज्ञा के साथ साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं, इसलिए भगवान शंकर की आज्ञा हम सिरोधार्य करते हैं, पर मेरी एक प्रार्थना है। क्या? बोले हम जाएंगे नहीं उनके पास, वो हमारे पास भले ही हमें, हम नहीं जाएंगे, हमको क्या लेना देना किसी से जाके हम शास्त्रार्थ करें। बोले ठीक है। ब्राह्मणों ने पद्मनाभ जी से कहा कि देखो काशी में इतने विद्वान हैं कि वर्षों लग जाएंगे तो भी आप काशी को तो जीत नहीं पाओ, कितनों को जीतोगे, कोई ना कोई शास्त्रार्थ के लिए ताल ठोकता रहेगा, तो कहां तक आप परेशान हो गए। एक है महापुरुष, यदि वे पराजित हो गए तो पूरी काशी पराजित, तो वो विजयी तो पूरी काशी विजयी, उनकी जय विजय में ही काशी की जय विजय पराजय सब निश्चित है। वहां से विजय पत्र मिल जाएगा तो फिर क्या कहना, फिर तो आपका प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। उसने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो लेकिन आपको वहां चलना पड़ो। चलेंगे, पद्मनाभ जी वहां गए। सीधे साधे कबीरदास जी, उनको देख के वो समझ तो गए कि पढ़े लिखे तो ये नहीं, सकल सूरत से उनको समझ में आ गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इन लोगों ने कहा है, बैठ गए। तो महापंडित पद्मनाभ जी ने कहा कि आप कुछ हमसे पूछिए। कबीरदास जी ने कहा आप ही पूछिए। तो उनको लगता था कि हम क्या पूछें इससे बिना पढ़े लिखे से, हमें पूछने में हमारी बेइज्जती है, यही पूछे हमसे। नहीं नहीं आप ही पूछिए, तो उनके मन में था। तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि ठीक है, अब आप ही जब कह रहे हो कि पूछो पूछो तो हम पूछते हैं। तो कबीरदास जी ने क्या पूछा, पढ़ी समझे या समझी पढ़े, अहो कहो द्विज राय। पंडित राज तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा, ये बता दो। तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। वो तो सोचते थे कि न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों में से कोई बात पूछेंगे, इन्होंने विचित्री बात पूछी, पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। एक बार तो उनको उत्तर देते नहीं बने, सुन कबीर की बहन को पंडित गयो चकरा है। बोले बोलो बोलो क्या बात है, आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। थोड़ी देर में पंडित ने उत्तर दिया, भगवान ना हमने पढ़ के समझा ना समझ के पढ़ा, यदि हम पढ़कर समझते तो ये जो प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा का संचय है इसमें हम नहीं लगते, विद्वान तो थे ही, समझते तो थे ही। और समझ के पढ़ा होता तो भी जो कर रहे हैं ये नहीं करते, भजन में लग जाते। हम तो भगवत भजन से विमुख हैं, इसलिए सच्ची बात है कि हमने न पढ़ के समझा न हमने समझ के पढ़ा। तो कबीरदास जी बोले तब तो हम बिना पढ़े लिखे ही अच्छे। हमको पढ़ के भी नहीं समझना पड़ा, समझ के भी नहीं पढ़ना पड़ा, हमको जो समझने वाली बात थी वो समझ में आ गई। राम राम करते हैं। पता नहीं क्या हो गया, पंडित जी के मन का उत्साह ही ठंडा पड़ गया शास्त्रार्थ का। बोले हो गया, आगे बोले नहीं, आगे शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं, मन में ही कर लिया अब क्या शास्त्रार्थ करना, हो गया, उठ के चले गए। लेकिन अभी कबीरदास जी के प्रति समर्पण उनके मन में नहीं हुआ था। विद्वान जल्दी कहीं झुकते नहीं, उठ के चले गए। सायंकाल की संध्या कर रहे थे एक पीपल के नीचे बैठ के, वो सब विश्वनाथ जी की लीला थी। तो विश्वनाथ जी ने विचार किया कि ये इतने बड़े महान संत के पास पहुंच के भी भजन के मार्ग से विमुख ही रह गया, कृपा इस पर होनी चाहिए। तो विश्वनाथ जी ने ऐसी लीला की कि कबीरदास उसको पद्मनाभ जी को दिखाई पड़ा कि उस पीपल के डालियों पर तमाम प्रेत बैठे हैं, हर डाली पर कोई न कोई प्रेत बैठा है, एक डाली खाली है और सब डालियों पर प्रेत बैठे हैं पहले से। जो खाली डाली थी उस डाली के ऊपर एक प्रेत आकर के बैठा, तो सब प्रेत उससे लड़ने लगे, तुम क्यों यहाँ बैठे, उठो यहाँ से, दूसरी की जगह कहीं जाओ, दूसरी जगह कहाँ जाए, सब डाली भरी हुई है, कोई खाली नहीं है, ये खाली है इसलिए तो बैठ रहे हैं। बोले ये खाली नहीं है, ये आरक्षित है, इसका रिजर्वेशन है। किस लिए? बोले एक बहुत बड़ा पंडित है, वो मर के प्रेत बनेगा, इसी पर रहेगा, पद्मनाभ नाम है उसका। पद्मनाभ जी नीचे बेचारे संध्योपासन कर रहे थे, उनको बड़ा व्याकुलता हुई कि मैं क्यों भला प्रेत बनूंगा, मन में सोचने लगे। तो उनके मन की बात जानकर एक प्रेत ने ही पूछा, करे इतना बड़ा पंडित प्रेत क्यों बनेगा? अरे बोले तुम्हें शास्त्र का वचन याद नहीं है, गुरुम तुम कृत्य हूं कृत्य विप्रम निर्जित्य वादता, जो गुरुजनों को तू करके हूं करके उत्तर देता है और ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित करता है उसे प्रेत होना पड़ता, पिशाचो भवति ध्रुवम, उसे भूत प्रेत पिशाच बनना पड़ता है। पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है न जाने कितने ब्राह्मणों को पराजित किया है, कितने ब्राह्मणों ने दुखी होकर अपने प्राण तक त्याग दिए अपमान से दुखी होकर के। इसको तो बहुत पाप लगा हुआ है, तो प्रेत बनेगा, जरूर बनेगा प्रेत। तो एक प्रेत बोला, अरे भाई इतने बड़े विद्वान को कम से कम प्रेत तो नहीं बनना चाहिए, इतना बेचारा संध्या करता है, भजन करता है, इसको प्रेत क्यों बनना पड़ेगा, कोई उपाय है इसके बचने का? बोले हाँ एक उपाय है, ये अपने सारे अभिमान को त्याग कर यदि कबीरदास जी के शरणापन्न हो जाए तो ये बच सकता, नहीं तो नहीं बचेगा, और तो प्रेत बनना पड़ेगा। बस इतना सुनते ही पद्मनाभ जी दौड़े कबीरदास जी की कुटिया की ओर, सारा अहंकार छोड़कर साष्टांग पड़ गए। बोले महाराज मैं शरण में हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे ज्ञान दीजिए। कबीरदास जी ने परीक्षा ली और कहा कि देखो ऐसा है, पहले खाली होकर आओ, अपने पंडिताई के अभिमान को गंगा जी में बहा के आओ। गंगा स्नान करके जैसे ही आए तो श्री कबीरदास जी ने कहा बस अब केवल राम नाम में अपने मन को लगा दो। क्या कहा कबीरदास जी ने? राम नाम में अपने मन को लगा दो। इसी को संत श्री नाभा जी ने कहा, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर सोलयो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर सोलयो। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले, नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन बोले, नाम अजामिल नाम नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चो, कबीर कृपा ते पद्मनाभ पर चो। तो विद्यावधु जीवनम, ये विद्यावधु का जीवन है, और कैसा है नाम? आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है। प्रतिपदम प्रत्यक्ष प्रतिपदम, प्रत्येक पद में आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है। पूर्णामृतास्वादनम, परिपूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है। सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, अंतःकरण का ये स्नान है, अंतःकरण के सर्वथा मल को समाप्त करने वाला। शरीर का मल तो जल में स्नान करने से धुल जाएगा, पर अंतःकरण का मल बिना भगवान नाम की गंगा में स्नान किए धुलेगा नहीं। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, आखर अरथ मंजु मृदु मोदक राम प्रेम पगी पागी है, राम नाम के सुंदर अक्षर, कोमल अर्थ, ऐसा जो राम नाम के लड्डू है ना, जो राम जी के प्रेम रूपी चाशनी में भीजे हुए हैं, ऐसे राम नाम रूपी लड्डू उनको तू कब भर पेट खाएगा, अर्थात राम नाम का जप कब करेगा। प्रेम पूरित हृदय से भाव पूर्वक अर्थानुसंधान करते हुए राम नाम का जप तुम कब करोगे। अरे मन, कभी ऐसे जप करोगे क्या? इसलिए महाराज जी नाम जप में नाम का खूब स्वाद ले लेकर के जप करो। ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा से ज्यादा हो जाए, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी नहीं, खूब धीरे धीरे स्वाद ले लेकर के नाम का खूब जप करो। और नाम के स्वाद लेने के साथ साथ रूप का ध्यान करो, नाम के अर्थ का अनुसंधान करो और स्वरूप का ध्यान करो, लीला का चिंतन करो, तो नाम से बहुत जल्दी काम बनता है। हमारे यहाँ साधु में तो कहते हैं राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर की। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर की। दिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद। दिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद। ये राम नाम लड्डू है, ये कब खाओगे? ये लड्डू चाशनी में पगे हुए, राम प्रेम की चाशनी में पगे हुए हैं। ये है, कहते हैं ऐसे गुण गाई रिझाई राम सो स्वामी सो पाई है जो मुह मांगी है। इस तरह से तो प्रेम से जब स्वामी के नाम को गाएगा, गुणों को गाएगा, उन्हें रिझा लेगा, तो फिर तू जो चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा। ध्यान ध्यान में आई बात? तू जो चाहेगा वो मिल जाएगा, और कुछ नहीं चाहेगा तो ध्यान में भी नहीं आएगा। जो चाहेगा वो मिलेगा, और कुछ नहीं चाहेगा तो बिना चाहे सब कुछ मिल जाएगा। ध्यान में आई बात? ये बात, चाहोगे तो जो चाही वस्तु है वही मिलेगी, अब कुछ नहीं चाहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अरे सब कुछ की छोड़ दो, जो सब कुछ देने वाले हैं वो मिल जाएंगे। आपने हमसे कोई वस्तु ली तो आपको वस्तु का लाभ हुआ, और मान लो हम ही मिल गए तो हमारे पास जो कुछ है सब कुछ आपको मिल जाएगा। यदि तेरे मन में कोई इच्छा रह गई तो वो भी पूरी हो जाएगी, और कोई इच्छा नहीं है तो तू निहाल हो जाएगा। तू यही विधि सुख शयन सोई है, जिए की जरनी भूरी भागी है। तू जो है ना सुख की स्टेज पर सो जाएगा। सुख की स्टेज क्या है? आहा, सुखी मीन जा नीरे अगाधा, जिमी हरि शरण न एकउ बाधा। सुख की सेज क्या है? शरणागति ही सुख की सेज है। और ये शरणागति क्या है? हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव बसार। तो सुख की नींद सो जाएगा, ठाकुर जी के सहारे हो जाएगा, संसार चक्र से छूट जाएगा। जिए की जरन भूरी भागी है, तेरे हृदय की जलन जब श्री रघुनाथ जी की गोद मिल जाएगी शरणागति रूपी, तो तेरी हृदय की जलन सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाएगी। राम प्रसाद दास तुलसी उर राम भगति जोग जागी है। हे तुलसीदास, इस प्रकार से जब तेरा मन राम जी में लग जाएगा तो राम जी की कृपा से तेरे हृदय में श्री राम जी का प्रेम रूप भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा, जिसको नारद जी ने कहा सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, वो परम प्रेम रूप भक्ति योग तुझे सहज ही सिद्ध हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। रघुवर ही कबहूं मन लागी है, रघुवर ही कबहूं मन लागी है, रघुवर ही कबहूं मन लागी है। भरोसो और आई है के दो सौ पच्चीसवा पद आई है भरोसो और आई है उड़ता के भरोसो और आई है उड़ता के। कै कहूं लहे जो राम ही सो साहिब, कह कहूं लहे जो राम ही सो साहिब, कह अपनो बल जाके हाँ, कह अपनो बल जाके भरोसो और आई है उड़ता के भरोसो आई है उड़ता के। कै कलिकाल कराल न सूझत मोह मार मद छाके, कै सुनी स्वामी स्वभाव न रहो चित जो हित सब अंग ठाके, कै सुनी स्वामी स्वभाव न रहो चित जो हित सब अंग ठाके, भरोसो आई है उड़ता के भरोसो आई है उड़ता के। ओ जानत भली भांति अपन को, ओ जानत भली भांति अपन को, प्रभु ताके प्रभु तो सुनो ताके, उपलभि लखत मृग रजनी चर, उपलभि लखत मृग रजनी चर, भले भय कर्तव्य काके, भले भय कर्तव्य काके। राम प्रसाद कृपालु कृपा के, राम प्रसाद कृपालु कृपा के। तुलसी सुखी निशोच राज जो, तुलसी सुखी निशोच राज जो। बालक माय बवाके, बालक माय बवाके। बलो तो आई है उर्काके, बलो तो और आई है उड़ता के, और आई है उड़ता के। कै कहूं लहे जो राम ही तो सारी, कै कहूं लहे जो राम ही तो सारी। कै अपनो बल जाके, आके अपनो बल जाके। भरोसोर आई है उर्काके, भरोसोर आई है उर्काके। चौबीस में पद में पूरी तरह से राम नाम में मन को लगाने की बात कही। इसी राम नाम में मन को लगाने से और खूब भाव से प्रेम से नामार्थ का अनुसंधान करते हुए नाम जपने से ही प्रेम योग भक्ति योग सिद्ध होगा, ये बात कही गई। अब आगे 225 में पद में कह रहे हैं कि इस भगवान नाम के अतिरिक्त दूसरे का भरोसा उसी अभागे के मन में हो सकता है, या तो उसके मन में होगा जिसको राम जी के जैसा दूसरा कोई स्वामी मिल गया हो। तो भगवान के जैसे तो भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, पर हो सकता है मिल गया हो। अथवा उसे अपने साधन का अहंकार हो, अपने साधन का बल हो, अपने त्याग का अपनी तपस्या का बल हो। गोस्वामी जी के कहने का आशय है न तो हमें राम जी के जैसा कोई स्वामी ही मिला, मालिक ही मिला, साहिब ही मिला, और न ही मुझ में कोई साधन का बल है, मैं तो केवल भगवान की कृपा के सहारे जी रहा हूं। यही है वैष्णवता, इसी को कहते हैं भक्ति। एक तपस्वी जी थे महाराज जी, तपस्वी जी थे, बड़े कठोर तपस्वी। अन्न जल का बिल्कुल त्याग कर दिया, 10,000 वर्ष तक वायु का आहार करके तपस्या की। कितनी? 10,000 वर्ष। भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, बोले महाराज आपने तो ऐसी तपस्या की है न भूतो न भविष्यति। एक वर्ष दो वर्ष 10,000 वर्ष तक केवल हवा पीकर। वाह धन्य है महाराज, वरदान मांगो। अच्छा हमने ऐसी तपस्या, उनको अहंकार आ गया अपने साधन का, तपस्या का। तो बोले ऐसे नहीं, पहले 10,000 वर्ष की तपस्या का हिसाब किताब जोड़ के लाओ और बताओ हमको कि इतने 1,000 वर्ष की तपस्या का इतना फल होता है, उसके हिसाब से फिर हम कुछ आपके सामने कहेंगे कि ये देव ये देव ये देव। भगवान बोले तो हिसाब किताब जोड़ने के लिए तो समय चाहिए। बोले हाँ ठीक है, कितनी देर? बोले घंटे भर में जोड़ के बता दो। हाँ घंटे भर में बता दो। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब देखो ठाकुर जी की विचित्र लीला, इसी को कहते भगवान की योग माया। ऐसी विलक्षण भगवान की योग माया शक्ति ने दृश्य प्रकट कर दिया कि जो तपस्वी ऋषि 10,000 वर्ष तक बिना खाए पिए हवा पीकर तपस्या करते रहे, उनको क्या दिखाई पड़ा कि भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। वृक्षों में पत्ते तक नहीं है, छाल तक लोग खा गए हैं, हाहाकार मचा है, एक एक बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव हुआ। अब उनका तालू सूख गया, एकदम जबान सूख गई, हाय हाय, मरे प्यास पानी के बिना, मरे पानी के बिना, मरे पानी के बिना, बड़े दुखी हुए। ऐसे में कहीं से कोई एक बूंद पानी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तब तक एक किसान अपने सिर पर एक मिट्टी का घड़ा, उसमें जल भरा हुआ लेके आया। आओ आओ भगत जी, मैं प्यास से मर रहा हूँ, आपके पास पानी, हमको पानी पिला दो। अरे बोले देख रहे हो, एक बूंद पानी कहीं नहीं, कहाँ से कैसे कैसे मैं जुगाड़ करके पानी लाया हूँ, मुफ्त में नहीं मिलेगा, कुछ है तो लाओ। अरे बोले हम तो तपस्वी, हमके पास रुपए कोड़ी में देंगे भी नहीं। तपस्या तो है आपके पास, तपस्या का धन तो है। बोले हाँ तपस्या का धन तो है, कितना है हिसाब किताब बताओ। वो किसान बोला हिसाब किताब बताओ। एक वर्ष दो वर्ष की तपस्या नहीं है, 10,000 वर्ष की तपस्या है हमारे पास। वायु का आहार करके हमने तपस्या की है। तो वो किसान बोला, बहुत ध्यान से सुने, किसान बोला कि तो ठीक है, एक गिलास पानी पिलाएंगे हम, 1,000 वर्ष की तपस्या ले लेंगे। उन्होंने सोचा चलो प्राण बचेंगे तो फिर तपस्या कर लेंगे, 9,000 की तो बचेगी है, 1,000 ही तो खर्च होगा, 9,000 वर्ष की तपस्या तो रह जाएगी। जैसे ही महाराज एक गिलास पानी पिया, वो तो ऐसे हो गए जैसे गरम तवा पे एक बूंद पानी डाल दे, छुन्न हो जाए, और प्यास भबक गई। बोले अभी तो और प्यास लगी जोर की, एक गिलास और, 1,000 और लेंगे। होते होते होते वो 10 गिलास पानी पी गए, वो भगवान की लीला, प्यास बुझे ही नहीं, 10 गिलास पी गए। बोले भाई अभी तो प्राण छटपटा रहे हैं व्याकुल निकलने के लिए, 1 गिलास और दे दो। तो किसान बोला हिसाब किताब पूरा हो गया, अब हमारा हिसाब किताब बाकी है, वो लाओ। सो ही वो समझ गए कि किसान नहीं है। बोले प्रभु आप कौन हैं? रोने लगे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा तुमने कहा ना हिसाब किताब तो घंटा भर हुआ नहीं, अभी तो 10-5 मिनट ही हुआ है। वो 10,000 वर्ष की तपस्या 10 गिलास पानी में चली गई। अब कितना पानी तुमने नहाए हो, कितना पानी पियो हो, कितनी हवा पियो, हवा तुम्हारे पिताजी ने बनाई थी। ये 10,000 वर्ष तक हवा पी के तपस्या, हवा किसने बनाई? इतने दिन तक हमारी धरती, अब हमारा हिसाब तुम्हारे ऊपर बकाया, अब चुकाओ हिसाब। त्राही माम कह के चरण में पड़ गए। बोले साधन में इतना बल कहाँ है जो मुझे कोई खरीद सके, ये तो मैं स्वयं कृपा करके प्राप्त होता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं जिसको राम जी के जैसा दूसरा कोई स्वामी मिल गया हो, या तो वो दूसरे का भरोसा करे अपने मन में, अथवा जिसको अपने साधन का बल हो वह दूसरे का भरोसा करे। मुझे तो राम जी के जैसा कोई स्वामी भी नहीं मिला, और मुझे अपने साधन का बल भी नहीं है। अथवा कै कली काल कराल न सूजत, उसी को अपने मन में दूसरे का भरोसा होगा, उसी के मन में अन्याश्रय होगा जिसको कराल कलिकाल न दिखाई पड़ता हो। ध्यान दें, इस भयंकर कलिकाल में हरिनाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यता। या तो कराल कलिकाल उसे दिखाई नहीं पड़ता, अथवा मोह की मदिरा पी रखी है, अथवा काम के नशे में है, अथवा मद के नशे में छका हुआ है, इसलिए उठपटांग बातें बिना सिर पैर की बातें कर रहा है। अथवा उसके चित्त पर भगवान के मंगल में स्वभाव की छाप नहीं पड़ी है, अथवा वो राम जी के स्वभाव को नहीं जानता, उसके चित्त में राम जी का स्वभाव नहीं है। अथवा ऐसा होगा कि जो हित सब अंग थाके, इसका मतलब है कि यदि करिकाल करिकाल कलिकाल कराल कलिकाल समझ में आ जाएगा, मोह मार मद इसके ये समझ में आ जाएगा, स्वामी के स्वभाव समझ में आ जाएंगे, तो फिर सब ओर से हताश निराश होकर सर्वथा भगवान की शरण ग्रहण करके उनके पवित्र नाम का अनन्य भाव से आश्रय ले लेगा। और इस सब का बोध नहीं होगा तो भले ही इधर उधर उसका दिमाग जाए। हो जानत भली भांति अपन को, मैं तो अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि मेरे में कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रभु सो सुनो न साके, मेरे लिए तो रघुनाथ जी के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, उनकी जैसी कीर्ति है वैसी दूसरे की कीर्ति नहीं है। अरे किसने पाषाण बनी हुई अहिल्या का उद्धार किया, किसने भील को हृदय से, भील थे कोल भील थे उनको हृदय से लगाया, खग माने गृधराज जटायु को स्वीकार किया, मृग माने मारीच को स्वीकार किया, रजनीचर माने राक्षस विभीषण को स्वीकार किया, इनके क्या शुभ कर्म थे पर इनके कर्मों की ओर विचार नहीं किया, इनको स्वीकार कर लिया, इन सबका उद्धार कर लिया। ऐसे रघुनाथ जी ही मेरे लिए, हमारे जीवन सर्वस्व हैं, प्राण सर्वस्व हैं, उनका नाम ही मेरे लिए सर्वोपरि है, इसलिए मैं उस नाम के तक दूसरे का भरोसा नहीं कर सकता। मोको भलो राम नाम सुर तरु, इसलिए मेरे लिए तो राम नाम ही कल्प वृक्ष है, वह कृपालु श्री रामचंद्र जी की कृपा से राम नाम रूपी वृक्ष हमें प्राप्त हुआ है। मोको भलो राम नाम सुर तरसो, राम प्रसाद कृपालु कृपा के, कृपालु श्री राम जी की कृपा के प्रसाद से मुझे राम नाम रूपी वृक्ष मिल गया। बहुत ध्यान से सुने, भगवान नाम की प्राप्ति बिना भगवत कृपा के नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। ये जो गुरुजनों की शरण में जाकर हमें भगवान का नाम प्राप्त होता है, ये भगवान की कृपा से ही मिलता है। और भगवान नाम मिल गया तो समझ लो भगवान मिल गए, नाम नामी में भेद नहीं है, भगवान मिल गए, बस उस नाम का अनन्य भाव से आश्रय लेना है। तुलसी सुखी निशोच राज ज्यों, इस राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में मैं ऐसे सुखी हूँ ज्यों बालक माए बाबा के, जैसे माता पिता के राज्य में उनकी गोद में छोटा शिशु सुखी रहता, मस्त रहता है, सबसे ज्यादा सुखी रहता छोटा बच्चा दूध पीने वाला, वो घंटों सोता है, बस दूध पिएगा फिर सो जाएगा, दूध पिएगा फिर सो जाएगा, कोई चिंता नहीं उसको, जैसे वो स्तनंद है शिशु निश्चिंत रहता है, ऐसे ही मेरे तो माए बाप दो आखर, रकार मकार यही मेरे माता पिता हैं, इनकी गोद में मैं बहुत सुखी हूँ। मुझे दूसरे का आश्रय नहीं, मैं दूसरे का भरोसा नहीं करूँगा। अब 226वें पद में कल गोस्वामी जी कहेंगे, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। बड़ा अद्भुत पद है विनय पत्रिका का। इस पद को सुनने के बाद यदि कोई अनन्य भाव से राम नाम में समर्पित नहीं हुआ तो वह हत भाग्य ही है। कल इसकी चर्चा हम करेंगे, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। हमारे मन में एक बात बहुत बार बार आती है, श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश, ये विनय पत्रिका के तमाम पदों को कह करके उस श्री सीताराम नाम प्रताप को कहने की इच्छा होती है, जो श्री जुगलानंद शरण जी महाराज की एक अनुपम कृति है, तो भगवान चाहेंगे तो कुछ उसके उदाहरण हम कल देंगे। जय जय श्री राधे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही आज के सत्संग सत्र का विश्राम होता है। अब तुरंत यह कथा मंच लीला मंच के रूप में परिवर्तित होगा। श्री रास विहारी भगवान की मंगलमयी लीला का दर्शन बस थोड़ी ही देर में आप इसी मंच पर लीला का दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर लीला हो रही है। कल मल्लाह लीला हुई, क्या कहना है, ऐसी अद्भुत लीला, अद्भुत लीला। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं वो भगवान की हम लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आज भी रास का जरूर दर्शन करें। जय जय श्री राधे। सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।